ترسم که بوی مستر است است هوشیارش کنم، ترسم که بوی مستر است است هوشیارش کنم. ای آفتا آهست نه پادر حریم یار من، ترسم صدای پا تو خواب تو بیدارش کن، خواب تو بیدارش کن، خواب تو بیدارش کن.